edukację szkolną. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to oznacza, że jest już piątek, 25 dzień czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przez całą noc trzeba uważać na burzę. Najpoważniejsza sytuacja jest w Małopolsce, gdzie po południu przeszła trąba powietrzna. Będą rządowe zachęty dla gmin, by szczepiło się więcej mieszkańców. Brytyjczycy ułatwiają wjazd do kraju z kilkunastu państw. Trwa szacowanie strat po nawałnicach, jakie przeszły nad Małopolską. W rejonie Nowego Sącza krajobraz po burzy to zerwane dachy, uszkodzone domy i budynki gospodarcze oraz połamane drzewa. Straż pożarna interweniowała tam kilkaset razy. IMGW ostrzega, tej nocy ulewy mogą wystąpić niemal w całym kraju. Prąd burzowy najbardziej dał się we znaki mieszkańcom okolic Olkusza i Nowego Sącza. Trąba powietrzna, która przeszła w miejscowościach Librantowa i Koniuszowa w powiecie nowosądeckim, uszkodziła 30 domów i 39 budynków gospodarczych. Jedna osoba została ranna. Burzą towarzyszyły intensywne opady gradu. Berły wielkości ludzkiej pięści w miejscowościach koło Olkusza podziurawiły dachy 40 domów. Niemal w całym województwie cały czas pracują strażacy, którzy muszą usuwać skutki nawałnic. Jak zapewnił wojewoda małopolski Łukasz Kmita, poszkodowani mieszkańcy mogą liczyć na pomoc finansową. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Do godziny 21 Straż Pożarna interweniowała w związku z sytuacją pogodową w całym kraju ponad 2000 razy. Najwięcej interwencji zanotowano na Mazowszu i właśnie w Małopolsce. Rząd stawia przed samorządami zadanie zachęcenia niezdecydowanych Polaków do szczepień. Na ten cel przeznaczy dodatkowe pieniądze, które mogą trafić do gmin z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców. Gminy na promocję szczepień wśród osób powyżej 60 roku życia otrzymają pieniądze w zależności od wielkości od 10 do 40 tysięcy złotych. Sposób promocji zależeć będzie już od gmin. Do tego ruszają konkursy, które mają zmobilizować samorządy do zaszczepienia jak najwięcej mieszkańców. Pierwszy konkurs to gmina na medal Szczepimy się, mówił wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. 100 tysięcy złotych dla pierwszych 500 gmin w Polsce, w których poziom wyszczepienia mieszkańców przekroczy 67%. Kolejny konkurs to najbardziej odporna gmina. Są trzy kategorie: dla gmin do 30 tysięcy mieszkańców, dla gmin od 30 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców oraz dla gmin powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Nagrody trafią do gmin z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców. Najbardziej odporna gmina w Polsce ma szansę wygrać 2 miliony złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Brytyjczycy ułatwiają wjazd do kraju z kilkunastu państw i terytoriów. Na zieloną listę dostały się m.in. Malta, Madeira i niektóre kraje karaibskie. Polska, podobnie jak większość Europy, nadal jest na liście pomarańczowej, co oznacza, że rządy wszystkich czterech krajów Królestwa odradzają przebywanie na wyspy. Tymczasem premier Boris Johnson sygnalizuje, że niedługo podróże będą łatwiejsze dla ludzi w pełni zaszczepionych. Brak kwarantanny zamiast dwóch testów PCR, jeden. Życie niektórych podróżnych zaraz stanie się nieco łatwiejsze, ale przedstawiciele branży turystycznej nie kryją niepokoju. Popularne cele, takie jak Francja czy Portugalia, nadal na pomarańczowej liście, a nie wszystkich przekonuje argument, że za to Anglia dała zielone światło przybyszom z brytyjskiego terytorium antarktycznego. Polska też jest pomarańczowa. Gdybyśmy chcieli odwiedzić znajomych lub krewnych mieszkających na wyspach, musimy się przygotować na wydatek i przynajmniej 5 dni izolacji. To może się jednak niedługo zmienić, przynajmniej w Anglii i przynajmniej dla tych, którzy się zaszczepili. Nie ma jeszcze szczegółów, ale premier Johnson mówi, że rząd pracuje nad zmianą zasad. Podwójne zaszczepienie tworzy realną szansę na to, by otworzyć się na podróże. To jednak przyszłość. Na razie Brytyjczycy chcą zaszczepić jak najwięcej ludzi, a nowe zasady dotyczące podróży wchodzą w życie we środę rano. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na koniec się jeszcze pochwalimy. Polskie Radio znalazło się na drugim miejscu w Polsce pod względem cytowalności anten radiowych. Radiowa Jedynka, Trójka i Polskie Radio 24 były w maju cytowane łącznie 1828 razy. Na pierwszym miejscu pod względem cytowalności plasuje się stacja RMF FM. Ranking opracował Instytut Monitorowania Mediów, który bada co miesiąc pod tym kątem prasę, radio, telewizję, portale internetowe i media społecznościowe, a także podcasty i kanały wideo. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogoda w kratkę i też warto mieć z sobą parasol. Na ogół sporo chmur, ale będą też i większe przejaśnienia. To tylko dojdą przelotne opady deszczu, a na wschodzie burze i to z gradem. Będzie od 19 do 23 stopni na zachodzie i nad morzem, a na pozostałym obszarze przeważnie od 23 do 28. Najcieplej na krańcach wschodnich, bo nawet do 33 stopni. Trójka. Program trzeci. Witam serdecznie na peryferiach Warszawy, chociaż jak teraz się przyglądam, każda dzielnica chce sobie zrobić, jak w Berlinie, własne centrum i się uruchamiają takie lokalne patriotyzmy i chyba trafiliśmy z tą Imką na Bemowie w sedno, to znaczy w te właśnie nastroje. Bemowianie są dumni z tego, co dostaję informację, że tutaj jest zawodowy teatr. Jesteśmy na Bemowie na ulicy Kocjana 3, dla wszystkich warszawiaków, obok sądów. I wszyscy wiedzą, o co chodzi. Antena. To co, możemy już? Lato. Ech, lato. Koktajlem dźwiękowym otwieramy tę noc, bo też i pogoda jest, no, gdyby można było żartować, koktajlowa, powiem poważniej, dynamiczna. Jak słyszeliśmy, burzowo, deszczowo, ale też słonecznie. W Sopocie na przykład o 21.25 zaszło słońce, czyli pogoda jest zmienna, no i my zmieniamy lokalizację na warszawskie Bemowo, do Teatru Imka Tomasza Karolaka powrócimy za tydzień, kiedy to zajmiemy się, mam nadzieję, wyłącznie teatrem, a dzisiaj tradycyjnie sezon wakacyjny otwieramy. Gdzie, panie Przemku? W Sopocie. Dobry wieczór. Ale bardziej precyzyjnie i głośniej, proszę. Państwowe Galerii Sztuki oczywiście. To nieśmiały człowiek. Jest wicegospodarzem miejsca, gdyż pan dyrektor świeżo zaszczepiony poległ. Panie Przemku, pan Przemysław proszę, proszę się ładnie przedstawić. Dobry wieczór, Przemysław Chodań. Poza tym, że jest pan wicegospodarzem, to jest pan również koordynatorem jednej z wystaw, o których dzisiaj będziemy rozmawiali. Tak, grono nam się troszkę zmniejszyło, jak państwo słyszeli. No troszkę, bardzo, panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam. Pan dyrektor na pewno nas mimo wszystko słucha. Otóż mamy gościa. Gość przyjechał specjalnie z Warszawy pociągiem, jak najbardziej krytyk, historyk sztuki, Bogusław Gniewomir Deptuła. Dobry wieczór, witam państwa. No i cóż, wystaw jest 4 na wszystkich 3 poziomach, czyli coś się nie zgadza. Proszę powiedzieć, na czym polega ta tajemnica wszystko rachunku? Wszystko się zgadza. Oprócz wystaw w naszych salach głównych mamy również wystawę FUAE w przestrzeniach tak zwanych holowych, gdzie prezentujemy wystawę artystki, która była związana z Sopotem, Jadwigi Lesieckiej. Jest to wystawa zorganizowana, taka retrospektywna właściwie w stulecie urodzin, tak została nazwana. Jest to też wystawa, która wpisuje się w obchody 120-lecia Sopotu. Praw miejskich, oczywiście, bo to o to chodzi. W tyle oczywiście również, słowo brzydko powtórzyłam, ale słychać to miasto, bo my tu naprawdę jesteśmy w Państwowej Galerii Sztuki. Powiedzmy, że jednak na wszystkich tych poziomach dominuje co? Fotografia. No i chętnie przeprowadziłabym konkurs. Ilu autorów zdjęć jest obecnie w galerii? Otóż nie przeprowadzimy, ponieważ domyślam się, że nawet jurorzy nie są w stanie policzyć, bo jest ich bardzo, bardzo wielu. Konkursu nie będzie, natomiast z przyjemnością pozbędę się pięknej nowej edycji Kataru. Kto wie, o czym myślę, ten wie i bardzo proszę o sygnał z przyjemnością właśnie z Warszawy. Prześlemy Katar, czyli do osoby, która towarzyszy nam na trasie Neapol-Paryż w ciągu dnia. Tajemniczo brzmi, ale osoba, która rozszyfruje, otrzyma ode mnie nową edycję, ponieważ z okazji roku Lema ukazują się wszystkie jego książki w wydawnictwie literackim, a ja poprosiłam właśnie o Katar. To tak troszkę dziwnie brzmi w tym roku, wiadomo. Oho, pierwszy już e-mail do nas dotarł. Przedstawmy się jeszcze, bo w Warszawie dyżurują, właściwie nasza ekipa jest wyłącznie żeńska i słusznie. Irena Dan, Ola Kaczkowska, a tutaj w Sopocie z Gdańska przybył Andrzej Dubas. Pięknie realizuje program. Mam nadzieję, dobrze nas słychać. Pana dyrektora pozdrawiamy. Proszę zbijać, jak to się mówi, zbijać gorączkę, tak? Zbijać temperaturę. Nie wiem, na czym to polega, bo należę do tych szczęśliwców, którzy nie muszą zbijać. Po prostu nie gorączkują. Przepraszam za ten prywatny akcent, ale tak chciałam jakoś rozruszać pana dyrektora. Dobrze, to teraz wrócę się do pana Przemysława, z prośbą o to, by w krótkich żołnierskich słowach, jak mawiał mój przyjaciel, przedstawił tę mapę 3 poziomów. Krótkich, ponieważ to nasze pierwsze wejście, jak to się u nas mówi, ma przygotować dopiero te dalsze, dłuższe. Koniec wstępu. Tak więc zaczynamy przygodę ze sztuką w PGS-ie obecnie na poziomie 0 wystawą kolekcji fotografii Cezarego Pieczyńskiego pod tytułem Fotografia na rozdrożach. Sam kolekcjoner jest również kuratorem tej wystawy. Piętro wyżej mamy wystawę od Black Mountain College do Pop Artu, powojenna sztuka amerykańska i dokumenty z Archiwum Avantgarden, której kuratorem jest dr Przemysław Strożek. Na samej górze Fotomorgana, wystawa pracy obiektów sztuki parafotograficznej, kuratorowana przez Roberta Kuśmierowskiego. Czy nasz gość zechciałby uatrakcyjnić jeszcze tę listę, czy tę mapę, o którą prosiłam? Ale też w skrócie. W skrócie powiem, że jest to chyba jedna z najlepszych takich kombinacji artystycznych, jakie w PGS-ie mają miejsce, czy miały miejsce. to może nie brzmi jakoś tak bardzo atrakcyjnie, ale po tym jak zaczniemy o tym rozmawiać, to zobaczycie Państwo, że mamy do czynienia ze sztuką naprawdę na wszystkich trzech poziomach, na najwyższym poziomie. I to są rzeczy zupełnie właściwie niebywałe, że znowu PGS pokusił się o aż tak zmasowany, jakościowy i naprawdę na najwyższym poziomie atak sztuki współczesnej. Atak przede wszystkim oczywiście fotografii rzeczywiście, ale nie tylko, i będą wielkie, wielkie, wielkie światowe nazwiska. Dodajmy, że od niedawna trwa po otwarciu sezon również w galeriach i muzeach, aczkolwiek one dłużej otwarte niż teatry, co inteligentnie zauważam po raz kolejny. Niemniej, no to jest krótki czas, więc ten atak również świadczy o tym, że to musiało być, że to musiał być taki zryw, tak, panie Przemysławie? No tak jak najbardziej, i też zależało nam na tym, żeby, znaczy tak jak każda wystawa, jakieś tam się, żeby naprawdę była jak na najwyższym poziomie. No właśnie. I też jakby polityka instytucji. Nie zaprzeczam. Tak, polega na tym, żeby rzeczywiście kolekcje pokazywać, to jest też nasz znak rozpoznawczy, i żeby to były kolekcje jak najbardziej atrakcyjne i zarówno dla odbiorców, jak i też tutaj dla nas, dla zespołu PGS-u, bo gdy praca przy wystawach tej klasy jest naprawdę zawsze niezwykłą też przygodą. To są takie wystawy, które mogą być pokazywane naprawdę w każdym muzeum. No właściwie można powiedzieć, właściwie chyba na świecie, bez specjalnej takiej przesady, bo naprawdę to, co tutaj PGS sobie się udało... Mówisz o przesadnej skromności, tak? Naprawdę są znakomite. Oczywiście może nie są jak zawsze wystawy, które pokazują nie malarstwo. One są trochę trudniejsze w odbiorze, tak? Bo wymagają odrobiny większego skupienia, bo nie są właśnie takie kolorowe, wielkoformatowe i jakby bijące się o naszą uwagę. Tutaj raczej nasza uwaga musi się pochylić i skupić nad nimi na chwilę, ale zapewniam Państwa, że naprawdę jest nad czym, i tak jak mówię, będziemy zaraz o tym mówić szczegółowo i myślę, że zachęcimy Państwa bardzo do tego, żeby do Sopotu, no w końcu jest sezon wakacyjny, znaczy, Sopot żeby jest do Sopotu otwarty. Przyjechać, myślę, nie musimy nie zachęcać, ale żeby potknąć się idąc Mąciakiem, potknąć się o PGS. Mhm. Ale tutaj, gdyby pan dyrektor z nami był, to na pewno też przypomniałby, że latem bardzo starał się o to, kiedy były normalne sezony i normalne lata, czyli lato stanowiło czwartą porę roku, czy tam jedną z pół roku, a nie jakby połowę roku, tak? Starał się o to, żeby rzeczywiście było mnóstwo właśnie obrazów, właśnie malarstwa. Przeważnie były to znakomite kolekcje, więc malarstwa nie monotematycznego, czy nie monograficznego, tylko wielu artystów sprowadzał przez te lata. Mam nadzieję, że uda nam się takie spotkanie jeszcze przeprowadzić, żeby podsumować te sezony letnie, które rzeczywiście bywały chyba, no, bardzo atrakcyjne. No, takie chwalimy, było założenie. Chwalimy. No, z tego oto powodu, że jest tutaj fajnie, jesteśmy. Gdyby nie było, nie byłoby nas. A teraz zapowiemy, że za moment, to znaczy za piosenkę, moment to chyba nie jest najlepsze słowo, połączymy się z naszym gościem telefonicznym i będziemy rozmawiali o tej pierwszej wystawie, znaczy wystawie na poziomie pierwszym lub zerowym, jak kto woli, czyli o rozdrożach fotografii. Dowiemy się, co ewentualnie autor tego tytułu wystawy miał na myśli, ale zapytamy autora wystawy czy kolekcjonera. Jednego i drugiego. Doskonale. Jest tym samym. Odgadłeś. Dwa w jednym. Wash and go. Także za moment łączymy się, przepraszam, za piosenkę łączymy się, a oto pierwsza przygotowana przez Olę Kaczkowską. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Pierwsze w sezonie letnim 2021 wydanie TPK. To jest tradycja wieloletnia, myślę, że około 20-letnia. Gdzieś od 2001 roku tutaj zaczynamy lato. No i bardzo nam miło, niezależnie od sytuacji. My dobywamy się powoli z tego, co nas gnębiło, tłamsiło. I tak dalej. Proszę Państwa, to też jest jedna z najkrótszych wciąż nocy roku. Niestety już po świętym Janie, wczoraj świętego Jana, a przedtem była noc świętojańska. Wędrujemy sobie po wystawach w Sopockiej Galerii Sztuki, państwowej oczywiście. Bogusław Deptuła w roli gościa, pan Przemysław Chodeń jako wicegospodarz. No i cóż, fotografia na rozdrożach, prace z kolekcji pana Cezarego Pieczyńskiego. No i mamy, mam nadzieję, połączenie z panem Cezarem. Udało się czy nie, Olu? Halo? Nie mamy jeszcze połączenia? No dobrze, to w takim razie my wygłosimy wstęp. Przypominam, że na tę właśnie porę mniej więcej byliśmy umówieni z kolekcjonerem. Dobrze, rozdroża, to może zacznijmy odgadywać, czy próbować dociekać, dlaczego rozdroża, co to może oznaczać. Wystawa nie jest najłatwiejsza, może dla profesjonalisty, dla kogoś, kto zajmuje się fotografią, być fascynująca, natomiast dla kogoś, kto tak sobie po prostu przyszedł od, jak ja, no, wymagała, czy od kogoś takiego jak ja, wymagała pewnego wysiłku. No może tak, ale równocześnie są tutaj po prostu zachwycające zdjęcia, fenomenalne nazwiska. To jest rzeczywiście jakaś taka imponująca plejada właściwie do pewnego stopnia podręcznikowych nazwisk fotografii XX wieku. Te rozdroża to przede wszystkim jest oczywiście to, że jakby sztuka się nudzi, sztuka się prędko nudzi i to, że możemy zrobić piękne, perfekcyjne zdjęcie, nie wiem, wszystko jedno, kogoś, komuś, czegoś, w zbliżeniu, w oddaleniu i tak dalej, no to już jest osiągnięte i mamy to z głowy. I wtedy zaczynają się poszukiwania. Zaczynają się właśnie jakieś takie rozdroże, to znaczy każdy trochę idzie w swoją stronę. Zaczyna się łączenie fotografii z tekstem, zaczyna się eksperymentowanie. Tu akurat tych eksperymentów, takich czysto formalnych, nie jest zbyt wiele na tej wystawie, ale mimo wszystko takie poszukiwania również są. Więc te rozdroża to nie są z kolei bezdroża, żebyśmy dobrze to rozumieli. To jest tak, że jednak fotografia, że tak powiem, spina się i dochodzi do tego, do czego chce, mimo że tu jest bardzo wiele różnorodnych estetyk i bardzo wiele takich prawie, że można powiedzieć, wykluczających się pomysłów na to, czym fotografia ma być i co można z nią robić i jak ją zastosować w różny sposób. I oczywiście jest jakiś rodzaj dokumentacji i tak się zaczyna ta wystawa. Mhm. Czyli właśnie od Wiktora i jego na łożu śmierci. Tak jest. Mamy już właśnie połączenie z panem Cezarym Pieczyńskim. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór pani, dobry wieczór panom. Bardzo nam miło, że pan z nami jest. Oczywiście rozmowę z panem poprowadzą panowie, którzy znają się znacznie lepiej na fotografii niż ja. Oddaję więc ponownie głos Bogusławowi Neptule. Na razie zadam najprostsze z możliwych pytań, pan domyśla się, o tytuł po prostu wystawy. Bogusławie. To już Paszka zadała to pytanie, więc ja myślałem, że nie muszę. Dobry wieczór, Cezary. Powiedz, dobry wieczór. Co by znaczyła ta fotografia na rozdrożach? Ja próbowałem to wyjaśnić, ale w końcu najbardziej kompetentny jesteś. Słyszałem, jak próbowałeś wyjaśnić i bardzo trafnie. Jakkolwiek no, fotografia na rozdrożach, sam tytuł jest cytatem z tekstów teoretycznych Berenice Abbott, której pracę również możemy na wystawie oglądać. Taka fotografia z Jeanem Cocteau na łożu śmierci. Jest to wszakże no, taka moja refleksja na temat miejsca fotografii w dzisiejszej rzeczywistości. Z jednej strony fotografia nas niezwykle otacza, z drugiej strony fotografia artystyczna jest, co już jakby skonstatowaliście w tej rozmowie, w pewnym sensie taką sztuką troszkę gdzieś pominiętą, gdzieś troszkę gorszą. To nie są te obrazy, które mogą zachwycać, tylko to jest sztuka do większej refleksji, do głębszego jakby zastanowienia. Z jednej strony jest to nawiązanie do tego, że żyjemy w świecie obrazu, który otacza nas niezwykle perwersyjnie wręcz, bo wszyscy fotografujemy, wszyscy umieszczamy te swoje takie czy inne realizacje w mediach społecznościowych, a z drugiej strony jakby jest to takie pytanie o to, jak dalej fotografia, ta artystyczna fotografia ma istnieć, a z drugiej strony jak ma zaistnieć na rynku, który jej póki co niezwykle nie docenia. To może to jest ta odpowiedź na pytanie, które szykowałem dla ciebie jako właściwie takie pierwsze pytanie. Powiedz, oczywiście na ile to nie jest tajemnicą, jak się gromadzi tak imponującą kolekcję, bo ta kolekcja rzeczywiście, ja tutaj na razie cały czas się powstrzymuję od tej litanii nazwisk, które są pokazywane na tej twojej wystawie, ale powiedz, jak się kupuje, no nie wiem, na przykład Nan Goldin, albo Hansa Belmera, albo Man Raya. No, wysoko mierzysz, Bogusi. Akurat nie tych artystów, co się kupuje, no niestety na świecie, w galeriach czy domach aukcyjnych. Jakkolwiek jeśli pytasz, Bogusiu, o to, jakie są źródła, takie najfajniejsze, najbliższe mi pozyskiwania prac do kolekcji, to są to niewątpliwie bezpośrednio artyści. Całe moje zainteresowanie fotografią jakby wzięło się z tego, że swego czasu, z 20 lat temu mniej więcej, poznałem Bronisława Szlapsa, który tak naprawdę spowodował, że ja się fotografią zainteresowałem, który spowodował, że swoją jakby pasją dla uprawiania fotografii. No, Bronisław Szlaps, przypomnę, no, był twórcą antyfotografii razem z Zdzisławem Beksińskim, Jerzym Lewczyńskim, no, wybitnym twórcą, który w tym medium się wypowiadał. Tak jakby przez to spotkanie z nim, przez jego pasję, taką zarażającą pasję, także i ta fotografia jakoś zaczęła na mnie bardzo mocno wpływać. No i to są właśnie chyba najfajniejsze tego typu sytuacje, kiedy do pracy można zdobyć kontekst komentarza autorskiego. Można znaleźć jakąś formułę, która będzie kluczem interpretacyjnym dla pracy i która pozwoli stworzyć jej w kolekcji jakieś odpowiednie miejsce poprzez zbudowanie kontekstu. A ja przebiegle, oczywiście retorycznie zadałam pytanie, ile może być, czy ilu może być autorów tych fotografii zgromadzonych na wszystkich wystawach w PGS-ie. Spróbuję, zaryzykuję, no, naiwne pytanie panu zadać. Czy pan kiedyś próbował policzyć? Nie próbowałem, bo fotografia jest zbierana raczej w taki sposób, żeby budować większe zestawy, więc jakby nigdy nie podjąłem się tego zadania. Jednostkowego takiego. Dobrze, przepraszam, wycofuję to pytanie, ale ponieważ niektórzy mają manię liczenia i właśnie wszystko, co... Halo? Tam coś się dzieje w tle? Tak, jest pan z nami. Więc niekiedy to się jakoś przydaje, niekiedy bardzo pomaga żyć, wyobrażać sobie świat, kiedy on jest policzalny właśnie. No, także moje pytanie już poszło sobie gdzieś. Wracamy teraz do Bogusława Deptu, jego inteligentnych i nie, oczywiście profesjonalnych. Nie żartować pytań. Tutaj z tym. No, natomiast każda wystawa jest oczywiście jakąś taką wyprawą poznawczą i oczywiście dowiedzieliśmy się o tym, że tytuł zawdzięczamy Berenice Abbott, która tutaj ma świetne rzeczywiście swoje jedno zdjęcie, ale z kolei na zaproszeniu pojawiła się fotografia artysty, którego nie znałem, nazywa się Stefan Wojnecki, fotografia czarno-biała, twarz, rok 1956. Dla mnie to było jakieś, po pierwsze, zaskoczenie, po drugie odkrycie. Cezary, kto to jest? Czemu? Skąd? Dlaczego? Co? Dlaczego nie znamy go? I jak to w radiu opowiedzieć? Jak to w radiu opowiedzieć, tak. Halo? Czy pan nas słyszy? Tak, jestem. Cezary, jestem. Powiedz nam coś o Stefanie Wojneckim, którego zdjęcie jakby... Jest ikoną tej wystawy. Jest ikoną dla tej wystawy, tak. No tak, znalazłem się rzeczywiście na plakacie, na zaproszeniu. No, Stefan Wojnecki to artysta całkowicie wyjątkowy, chociaż no, również niezwykle niedoceniony i gdzieś tam nieobecny w takim generalnym dyskursie sztuki XX wieku. Stefan Wojnecki dochodził bardzo długo do tego, żeby zajmować się profesjonalnie fotografią, ale no jakby też miałem okazję i możliwość realizacji kilku wystaw w własnej galerii, Galerii Piekary Stefana Wojneckiego, miałem okazję go poznać. No i to jakby było też przyczyną, że wiele prac Stefana Wojneckiego w kolekcji się znalazło. Ta praca jest właśnie specyficzna, ponieważ jest to jego bardzo wczesny autoportret pochodzący z końca lat 50. Z taką jakby strukturą pociętej, pokawałkowanej twarzy artysty. A jest to fotografia, która jest dla mnie niezwykle ważna jakby w kontekście rozmów ze Stefanem Wojneckim na temat tożsamości. Bogusław zwrócił uwagę na to, że to jest fotografia czarno-biała i też pierwsze takie wrażenie po wejściu na tę wystawę jest, aha, jesteśmy w świecie tej najszlachetniejszej, tak mówią, fotografii właśnie, nie wiem, monochromatycznej, czarno-białej, no ewentualnie sepia jest w stanie konkurować. I tutaj to wrażenie na tym pierwszym poziomie jest dominujące i jakoś przyciągające i zmuszające do pewnej refleksji. No pewnie to jest jakaś też właśnie kuratorska decyzja, tak, Cezary, że raczej czarno-biała. Tak, zdecydowanie, dlatego że najbliższa jest mi fotografia tradycyjna. Na tej wystawie jest stosunkowo niewiele prac, które są w technologii nowej, fotografii cyfrowej. To są prace w większości jednak bardzo, bardzo tradycyjne, ciemniowe. No, bo ten typ fotografii jest mi po prostu najbliższy. No, on jakby najwięcej daje możliwości artyście wpływania na uzyskanie autorskiego obrazu świata. To jeszcze jakby nie tyle zapytam, tylko jakby tak powiem swoje pewne wrażenie z tej ekspozycji, która wydaje mi się bardzo jakiś taki nieoczywisty sposób została przez ciebie ułożona, ale jednak znowu jakby przyznałeś w ramach tej prezentacji takie dość znaczące miejsce Jerzemu Dawidowi, artyście nie wiem, czeskiemu czy czechosłowackiemu, nie wiem jak to jest czeskiemu, właściwie. Czeskiemu. Okej. Okay. I jego dwóm portretom sławnych polskich reżyserów, czyli Krzysztofa Kieślowskiego i Romana Polańskiego. Technika Jerzego Dawida polega na tym, że on wykonuje absolutnie symetryczne portrety ludzi, czyli przepoławia twarz portretowanego i robi dokładnie, jedna połówka staje się dopełnieniem tej, znaczy nie wiem jak to powiedzieć, choroba, no że jedna lewa twarz jest odbita dwa razy, a prawa znowu ponownie dwa razy. I mamy to takie... jakoś pasuje. Znaczy, to jest niezwykle fascynujące, dlatego że to pokazuje taką rzecz, która jest niewiarygodna, a mianowicie, że jak różne są połowy naszych twarzy. To o tym jest ta technika Dawida. Pamiętam jego dużą wystawę w CSW i jakie to na mnie zrobiło wielkie wrażenie. I właśnie jakby to, jak nie jesteśmy symetryczni. To jest fascynujące. Myślę, że to mam nadzieję, że zechcesz nam coś powiedzieć o tym, bo to jest, no tak jak mówię, sam bardzo mocno wyeksponowałeś te zdjęcia. No tak, wyeksponowałem je z różnych powodów, między innymi z tego, o którym mówisz. Natomiast to są prace pochodzące z takiego cyklu Jerzego Dawida, który się nazywa Hidden Image, w którym on przedstawił właśnie tego typu zmontowane w poziomie wertykalnym twarze w większości bardzo znanych postaci, głównie postaci filmu, aktorów również, reżyserów hollywoodzkich. No, pokazuję tutaj pracę dwóch wybitnych polskich reżyserów, których jakby Jerzy Dawid poddał swojej obróbce. No jest to oczywiście praca wyeksponowana na tej wystawie, jakkolwiek myślę, że ta ekspozycja nie jest tak bardzo związana jakby z tą refleksją o tej różności naszych oblicz po lewej i po prawej stronie, a bardziej z tym jakby, że artysta gra z wizerunkiem twarzy, a takich prac na tej wystawie jest jeszcze wiele, w których jakby dochodzi do pewnego zmącenia naturalnego, werystycznego wizerunku ludzkiej fizjonomii. No to tych przykładów oczywiście tego jest znacznie więcej, ale mnie urzeka jakby prostota tego zabiegu, który równocześnie no, pokazuje, jak po prostu tak naprawdę, jak naprawdę mało wiemy o własnej twarzy. Może no, to prawda, coś takiego. To prawda. I teraz pan Przemek, tylko bliżej mikrofonu, bardzo proszę. To wydaje mi się, że ta praca jest bardzo współczesna przez to, że właśnie fotografia w dzisiejszych czasach i te wszystkie formy manipulacji właściwie obrazem, które nazywamy obrazem fotograficznym, są tak jak gdyby powszednie i na co dzień jak gdyby wszyscy obecnie zmieniają i manipulują obrazem fotograficznym. To jest niesamowite, że ta wystawa właściwie już pokazuje, że już od początku właściwie artyści zadawali sobie to pytanie, na ile fotografia jest tą sztuką odwzorującą i jak najbliższą po prostu prawdzie, na ile tam po prostu jest też przekłamań i jakie daje możliwości właściwie. To jest bardzo fajne tej wystawy. Myślę, że te możliwości świetnie pokazuje praca Jarosława Kozłowskiego, Aparat. Taka no, monumentalna praca i pewnie jedna z kluczowych prac na tej wystawie, która jakby przedstawia w 1300, prawie 1300 przedstawień pewnego motywu architektonicznego. Każdy z nich inny i każdy z nich precyzyjnie przez artystę opisany parametrami wykonanej fotografii. Nie jest to może refleksja nad manipulacją, ale jest to refleksja nad możliwością medium, nad tym, jak do jakiego stopnia ta fotografia może przedstawiać inne odzwierciedlenia rzeczywistości. No to praca, od której jakby cała konstrukcja tej wystawy się zaczęła. Potraktowałem ją jako punkt wyjścia do budowania narracji tej wystawy. Jak Państwo słyszą, tutaj wątków jest ogromnie dużo. Ale też myślę, że do tego pan zmierzał, budując taki wizerunek, a nie inny właśnie fotografii, przekrojowo, czy jak to określić, że to z jednej strony jest technika, z drugiej strony estetyka, z trzeciej strony, nie wiem, jakieś przesłanie społeczne, ale też i psychologia. To, co teraz panowie powiedzieli parę minut temu o tym, badanie własnej tożsamości poprzez oglądanie fotografii. To niekiedy bywa wstrząsające. Lustro tego nam nie powie. Nasza wyobraźnia nam tego nie powie o nas samych, a dopiero fotografia odkrywa, no powiedziałabym, rzeczy tak głębokie, których właśnie nawet bardzo dobry psychoterapeuta, freudysta, czy ktokolwiek byłby w stanie powiedzieć o nas. No to tak ode mnie, przepraszam, bo ja oczywiście z boku tylko na to patrzę. Bo tutaj Cezary się uchylił od odpowiedzi na pytanie, jak się zgromadzi taką kolekcję, ale może powiedzmy, że można tutaj zobaczyć zdjęcia Rodczenki, Andresa Serrano, Paula Stranda, czy też, no i oczywiście całej właściwie plejady polskich artystów, których ja tutaj nie wymieniam, bo po prostu jest ich aż nazbyt wiele. Myślę, że w pewnym sensie troszeczkę, no jakieś takie drobne uzupełnienie dla wystawy, której koordynatorem był Przemek, czyli powojennej sztuki amerykańskiej, na tej wystawie też znajdziemy, więc one się tutaj nam jakby bardzo ładnie obie te wystawy łączą. No ale też będzie link do tego, co się nazywa paratop. parafotografią na trzecim piętrze. Będzie link do Fotomorgany, czyli do dość rzeczywiście niezwykłego dzieła. I to jest rozdroże. Tak, tam jest rzeczywiście dopiero rozdroże. Ja nie wiem, Cezary to chyba nie miał możliwości zobaczyć wystawy jeszcze Roberta Kuśmierowskiego, ale mam nadzieję, że ją obejrzy i dopiero zacznie myśleć na ten temat, co to jest fotografia i co ona może, albo co może malarstwo i jakie są relacje pomiędzy fotografią, malarstwem, no i paroma innymi jeszcze dziedzinami. A ponieważ obiecywaliśmy panu Cezaremu, oczywiście nie bezpośrednio, ale taka była obietnica złożona, że nie będziemy zbyt długo pana męczyć, to bardzo panu dziękujemy. Dziękujemy za tę kolekcję, za użyczenie jej, nie wiem jakiego języka używa się w tym przypadku. Niemniej to piękne, że kolekcjonerzy właśnie chcą się dzielić swoimi kolekcjami, bo mogli je zachować dla siebie. Byłoby też w kasie pancernej. O, na przykład. O kasie pancernej będzie jeszcze dzisiaj mowa. Bardzo dziękujemy. Pan Cezary Pieczyński, kolekcjoner, autor tej dla mnie niełatwej, ale dającej do myślenia, i to chyba o to chodziło, wystawy. Dziękujemy bardzo. Dobrej bardzo nocy dziękuję. Życzymy. Pozdrawiam, dobrej nocy również. Brano. No, my jesteśmy nadal w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Państwo nas słuchają, dają różne sygnały. Ja serdecznie pozdrawiam oczywiście pana, oczywiście, bo to jest taki mój ulubiony moment podczas nocnych audycji, pana Michała Starnowa, również pana Nikifora, który sygnalizuje, że mamy pogłos. Otóż, drogi panie Franciszku, jesteśmy w dosyć dużym pomieszczeniu, które nie jest studiem, tylko Państwową Galerią Sztuki w Sopocie. A nawet powiem więcej, jesteśmy w bibliotece tejże i ona daje kompletnie inne brzmienie niż to, co jesteśmy w stanie osiągnąć, będąc w studiu, czego ja nawet nie lubię. Moim zdaniem studio jednak jest nienaturalne, natomiast ta przestrzeń, w jaką nagle wkraczamy, życiowa przestrzeń, prawda, taka pozasztuczna, prawdziwa, to jest to. Prawda czasu, prawda ekranu. O, bardzo dziękuję. Oczywiście ekran wyłączamy, aczkolwiek dzisiaj o obrazach rozmawiamy, a teraz przenosimy się na moment, znowu ten moment, no na piosenkę czy na pieśń do Warszawy, a tam rządzi Ola Kaczkowska. Jumped up on the stage, and Lady Stardust sang her songs of darkness and dismay, and he was all right. The band was all together, and he was all right. His song went on forever, and he was all right. Quite out of sight, and he sang all night long. The femme fatales emerged from shadows to watch this creature fare. Boys stood up on their chairs to make their point of view. Sadly, for a love I could not obey. And Lady Stardust sang his songs of darkness and dismay, and he was all right. The band was all together, and he was all right. His song went on. All night long. really quite paradise. And he sang all night long. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Trójkowi słuchacze na pewno rozpoznali nie tylko ten głos, ale przede wszystkim również ten utwór. To oczywiście był David Bowie, Lady Stardust, ale w wersji demo wydanej na albumie The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Bardzo dziękujemy, Olu. Proszę uprzejmie. Smaczek muzyczny. Czuwaj nad nami i bądź z nami. Bardzo się cieszymy, że ty i że Irenka Dan. I pozdrawiamy oczywiście Warszawę. Burzy już nie ma. Burza już nam się skończyła, była przedziwna, zresztą opowiadałam dzisiaj o tym na antenie, bo w pewnym momencie to wszystko wyglądało jak plan filmowy jakiegoś filmu science fiction. Niebo było żółto-pomarańczowe, tuż przed zachodem słońca. Aha, ale w takim... nie monochromatyczne. No, oj, przedziwne, nie, no to było przedziwne, przedziwne, naprawdę. A jak słucha ci się rozmowy o fotografii, bo wiem, że ty też przecież fotografujesz i że masz to we krwi, po dziadku. Zazdroszczę, że mnie tam nie ma, zazdroszczę ci, że jesteś tam beze mnie, ja bym też tam chciała być i chłonę wszystko, co opowiadacie. To my serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy jeszcze panią Katarzynę z Chicago. Bardzo miłe. Zaraz sprawdzimy, która jest godzina w Chicago. I jesteśmy oczywiście w Sopocie, w Trójce pod Księżycem. Na samym początku lata 2021, pod koniec czerwca niestety już. Czyli za chwilkę zaczniemy mieć... No ja nie wiem, co z tą chwilką i z tym momentem. Widocznie mam taki chwilowy dzisiaj, taką chwilową jazdę, mówiąc nieładnie. I co? Przechodzimy do kolejnego poziomu, czy na kolejny poziom w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Przypominamy, że naszym gościem jest Bogusław Deptuła, który ratuje mnie zazwyczaj w trudnych sytuacjach, kiedy rozmawiamy o sztukach wizualnych, krytyk, historyk sztuki, a galerię reprezentuje pan Przemysław Chodań, nieśmiały pan, cichutko mówiący, ale jak już powie, to powie sensownie. Młodych kolegów tutaj, prawda, gościmy. Sarze, pani może sobie pozwolić od czasu do czasu na tego typu żarty. Dobrze, jesteśmy teraz na drugim poziomie i ten drugi to jest ten, proszę państwa, znów jako niefachowiec powiem, który ma sufit lustrzany i w dodatku czarny, bo fachowiec nie zwróci na to uwagi, tylko na dzieła. A Baszka wchodzi na wystawę i o, jesteśmy tutaj, widzimy się w lustrze czarnym i te oprace się odbijają. Oczywiście żartuję teraz z siebie, bo jesteśmy na bardzo ważnym poziomie i myślę, że zdążymy sobie o nim troszkę porozmawiać. A która jest godzina? Za 8, ojej, za 8 pierwsza. To mam już niewiele czasu. Panowie, przyspieszamy, ale teraz sama esencja. Przepiękny tytuł, długi. Tej wystawy, panie Przemku, proszę teraz śmiało powiedzieć prosto do mikrofonu wyjątkowo. Tytuł wystawy to od Black Mountain College do Pop Artu, powojenna sztuka amerykańska i dokumenty z archiwum Avantgarden. Rzeczywiście długi tytuł, bardzo treściwy. No i właściwie... pan ma coś, znaczy pan ma coś z tym wspólnego, bo jest pan, tak? Tak, jestem koordynatorem. Miałem przyjemność współpracować z Przemysławem Stroszkiem, kuratorem z Drezna, pracownika Archiwum Awangardy, czyli Archiwum Avantgarden, instytucji, która jest, której nazwa jest w tytule wystawy. No i jest to wystawa naprawdę wyjątkowa. Pokazuje sztukę amerykańską od połowy lat 40. do lat 70. z taką też jednorazową wycieczką do lat 90. w postaci jednej z pracy Johna Cage'a. No jest to wystawa przekrojowa, pokazująca przemiany sztuki amerykańskiej. I ona opiera się nie tylko i wyłącznie o dzieła, ale też bardzo ważną rolę tutaj odgrywają dokumenty, dokumentacja różnego rodzaju. dokumenty happeningów, dokumenty związane z życiem artystycznym, takie jak magazyny o sztuce z lat, których dotyczy ta wystawa, plakaty. Czy jakieś plakaty do wystaw, no, ale nawet korespondencje, no ale nawet to, co może takie być tutaj jakby przykuwające uwagę widzów, czyli na przykład okładka płyty The Velvet Underground and Nico, którą zaprojektował Andy Warhol. Andy Warhol, tych kilka prac jest pokazywanych jego autorstwa. No i tak, to jest szczególny taki smaczek, powiedziałabym, bo nie wszyscy przecież mieli okazję oglądać te wystawy, które już były w Polsce, chociażby w Muzeum Narodowym w Krakowie, pamiętam, wiele, wiele lat temu. Była gigantyczna wystawa poświęcona temu artyście. Ale przy okazji tłumaczymy, skąd taki, a nie inny zestaw muzyczny, bo już Lou Reed się przytoczył przez antenę, prawda? Teraz był David Bowie i jeszcze będą utwory, które zresztą zasugerował, no powiedzmy, taki główny zarys Bogusław, przygotowując mnie do tej audycji. Pamiętasz, co mi powiedziałeś? No tak, no bo trudno jeśli mamy mówić o Andy Warholu, trudno nie powiedzieć o The Velvet Underground i o tym całym kręgu. Można by w ogóle, można by mówić, proszę Państwa, ja byłem na koncercie Nico w Warszawie w 80., nie pamiętam, nie wiem, 5., 6., 7. Małym będąc, można to ma sprawę, nie pamiętam, ale mam jej autograf i jakby, więc jest tutaj naprawdę, proszę Państwa, drugi stopień oddalenia w pierwszej wersji. To znaczy, naprawdę jestem znajomym Andy'ego Warhola i Davida Bowie, Briana Eno i całej tej ferajny poprzez to, że rozmawiałem przez kilka chwil z Nico w Warszawie. Ja może tylko pozdrowię panią Kasię w Chicago, 17:55. No to był tylko taki mała żartobliwa wycieczka, żeby trochę rozluźnić atmosferę, ale... No bardzo ciężka atmosfera, naprawdę. Nie, chcę powiedzieć, że ta wystawa jest bardzo poważna. To jest po prostu bardzo, bardzo poważny zbiór. Świetne archiwum, świetna dokumentacja. Przemek Stoszek jest też wybitnym znawcą tej dziedziny. Przemek Stoszek został... A to jest pan Przemek... Chodeń. Tak, nasz wicegospodarz, tak. Tak, Przemysław Strożek jest wybitnym znawcą sztuki XX wieku i dwudziestowiecznych awangardowej sztuki i został zatrudniony przez Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie, której to częścią jest Archiwum Awangardy, Archiwum Awangarden, instytucja, która właściwie jeszcze nie ma swojej siedziby de facto, mają tylko taką tymczasową, więc ta wystawa jest wyjątkowa też z tego powodu, że to jest właściwie pierwsza wystawa instytucji, która jeszcze nie robiła jako instytucja, jako Archiwum Awangarden, nie prezentowała wystawy. Oni jeszcze nie wyprodukowali wystawy, tytułując się swoją instytucją, więc to jest też wyjątkowa sytuacja dla strony niemieckiej, dla Drezna, bo Archiwum Awangardy jest z Drezna, tak jak wspominałem. Więc to jest szczególna sytuacja, bo mamy wystawę w Sopocie wcześniej niż tak, akurat super. No ale to właśnie są kontakty dyrektora Buskiego, którego pozdrawiamy nieodmiennie i którego trochę nam tutaj brakuje, ale bo on by powiedział, jak pewnie doszło do tego, że ta wystawa się tutaj znalazła, ale to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, że Sopot jakby wyprzedza w jakimś sensie inne miejsca, pokazując tę wystawę, o której naprawdę, tak jak ja tutaj mówiłem na samym początku, że żadne muzeum europejskie by nie powstydziło się tej wystawy, a ona tutaj ma swoją, jak rozumiem, czego nie wiedziałem, premierę i naprawdę możemy być bardzo dumni i szczęśliwi, że tutaj jesteśmy i że to możemy tutaj zobaczyć. No, żeby podkreślić ciężar atmosfery, powiem, że jest pudło Brillo Soap Pads. No oczywiście, ale to jest oryginalne pudło. No, ale to jest eksponat naprawdę. To jest eksponat, z którym wiąże się historia. Artefakt. Artefakt, dlatego to jest jedyny obiekt, który nie jest oryginalnym dziełem sztuki akurat na tej wystawie. To znaczy, nie został wyprodukowany przez Warhola. To jest ready-made. To jest, ale ma to swoją historię, dlatego że Warhol miał mieć wystawę w Sztokholmie. i właśnie kurator strony szwedzkiej zażyczył sobie, wymyślił bardzo dużą ilość tych pudeł, a Warhol stwierdził, że nie będzie w stanie po prostu tego produkować u siebie na miejscu i transportować. Wobec tego na zamówienie Warhola Szwedzi wyprodukowali sami pudła i to jest pudło, które było na wystawie Warhola. Szwedzkie pudło udające amerykańskie, tak? Tak, tak, tak, ale, ale z atestem jest, no, oryginalnym tak artysty. Warhol też był na tej wystawie, więc widział, ocenił swoim okiem szwedzkie szwedzką produkcję. Szwedzką produkcję, więc to też jest taki smaczek. A jak się mówi, że też... Brillo Soap pad, pad, pad, tak, to się lokuje produkt? No oczywiście, tylko mówi, że on nie istnieje od już chyba od kilkudziesięciu lat, więc... Ale zupa pomidorowa istnieje. Nie, no zupa pomidorowa i wiele innych zup nadal istnieją w Ameryce. To, że się w Polsce nie przyjęły, bo próbowano je przeszczepić na polski grunt, były strasznie drogie. Ale zupa też jest na wystawie, tylko że w formie graficznej. No tak, tak, no, ale w tej formie, że tak powiem, Warhol je wypychał. To znaczy on nie wypychał puszek, tylko serigrafię z puszek.